مجرم دانستن عیاز خود را. من که یارم رحم خلمالود را، ره نمایم حلم علمندود را. صد هزاران صف را ارزانیم، گر زبون صف ها گردانیم. من چه گویم پیشت اعلامت کنم، یا که با یادت دهم شرط کرم. آنچه معلوم تو نبود چیست آن، وانچه یادت نیست کو اندر جهان. ای تو پاک از جهل و علمت پاک از آن، که فراموشی کند بر بی نهان. هیچ کس را تو کسی انگاشتی، همچو خورشیدش به نور افراشتی. چون کسم کردی اگر لابه کنم، مستمع شو لابه ام را از کرم. زان که از نقشم چو بیرون برده ای، آن شفاعت هم تو خود را کرده ای. چون زرخت من تهی گشتین وطن، تر و خشک خانه نبود آن من. هم دعا از من روان کردی چو آب، هم ثباتش بخش و دارش مستجاب. هم تو بودی اول آرنده دعا، هم تو باش آخر اجابت را رجا. تازنم من لاف کان شاه جهان، بهر بنده عفو کرد از مجرمان. درد بودم سر به سر من خود پسند، کرد شاهم داروی هر درد من. دوزخی بودم پر از شور و شری، کرد دست فضل اویم کوثری. هر که را سوزی دوزخ در قبد، من برویانم دگر بار از جسد. کار کوثر چیست که هر سوخته، گردد از وی نابت و اندوخته. قطره قطره او منادی کرم، کانچه دوزخ سوخت من باز آورم. هست دوزخ همچو سرمای خزان، هست کوثر چون بهار گلستان. هست دوزخ همچو مرگ و خاک گور، هست کوثر بر مثال نفخ سور. ای ز دوزخ سوخته اجسامتان، سوی کوثر می کشد اکرامتان. چون خلقت الخلق کی یربه علی، لطف تو فرمود ای قیوم حی. لال ان اربه علیهم جود توست، که شود زو جمله ناقص ها درست. عف کن زین بندگان تن پرست، عف از دریای عف اولاتر است. عف خلقان همچو جو و همچو سیل، هم بدان دریای خود تازند خیر. عف ها هر شب از این دلپاره ها، چون کبوتر سوی تو آید شها. بازشان وقت سحر پران کنی، تا به شب محبوس این ابدان کنی. پرزنان بار دگر در وقت شام، می پرند از عشق آن ایوان و بام. تا که از تن تار وصلت بکسلند، پیش تو آیند که از تو مقبلند. پرزنان ایمن ز رجع سرنگون، در هوا که نا الیه راجعون. بانگ می آید تعالو زن کرم، بعد از آن رجعت نمان دان هرس و غم. بس غریبی ها کشیدند از جهان، قدر من دانسته باشید ای مهان. زیر سایه این درختم مست ناز، این بیندازید پاها را دراز. پایهای پر انا از راه دین بر کنار و دست حوران خال دین. حوریان گشته مقمز مهربان، که سفر باز آمدند این صوفیان. صوفیان صافیان چون نور خور، مدتی افتاده بر خاک و قذر. بی اثر پاک از قذر باز آمدند، همچون نور خور سوی قرص بلند. این گروه مجرمان هم ای مجید، جمله سرهاشان به دیواری رسید. بر خطا و جرم خود واقف شدند، گرچه مات کعبتین شه بودند. رو به تو کردند اکنون احکنان، ای که لطفت مجرمان را ره کنان. راه ده آلودگان را العجل، در فرات عفو و عین مقتصل. تا که غسل آرند زان جرم دراز، در صف پاکان روند اندر نماز. اندران صفها از انداز برون، فرقگان نور نحن و صافون. چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. بحر را پیمود هیچ از کردی، شیر را برداشت هرگز بری. گر حجاب استت برون رو ز احتجاب، تا ببینی پادشاهی عجاب. گرچه بشکستند جامت قوم مست، آن که مست است و بود عذریش هست. مستی ایشان به اقبال و به مال، نه زباده توست ای شیرین فعال. ای شهنشه مست تخصیص تو هند، عفو کن از مست خود ای عفو مند. لذت تخصیص تو وقت خطا، آن کند که ناید از صد خم شراب. چون که مستم کرده ای حدم مزن، شهر مستان را نبیند حد زدن. چون شبم هوشیار آنگاهم بزن، که نخواهم گشت خود هوشیار من. هر که از جام تو خورده ای ظلمنن، تا ابد رست از هوش و از حد زدن. خالدین فی فناء سکرهم، من تفانی فی هواکم لم یقم. فضل تو گوید دل ما را که رو، ای شده در دوغ عشق ما گرو. چون مگس در دوغ ما افتاده ای، تو نی مسته مگس تو باده ای. کرکسان مست از تو گردنده مگس، چون که بر بحر عسل رانی فرس. کوه ها چون ذره ها سرمست تو، نقطه و پرگار و خط در دست تو، فتنه که لرزند از او لرزان توست، هر گران قیمت گوهر ارزان توست. گر خدا دادی مرا 500 دهان، گفتمی شرح تو ای جان و جهان. یک دهان دارم من آن هم منکسر، در خجالت از تو ای دانای سر. منکسرتر خود نباشم از عدم، که از دهانش آمدستند این امم. 100,000 آثار غیبی منتظر، که از عدم بیرون جهد با لطف و بر. از تقاضای تو می گردد سرم، ای بمرده من به پیش آن کرم. رغبت ما از تقاضای تو است، جذبه حق است هر جا ره رو است. خاک بی بادی به بالا برجهد، کشتی بی بحر پا در ره نهد. پیش آب زندگانی کس نمرد، پیش آبت آب حیوان است درد. آب حیوان قبله جان دوستان، زاب باشد سبز و خندان بوستان. مرگ آشامان ز عشقش زنده اند، دل ز جان و آب جان برکنده اند. آب عشق تو چو ما را دست داد، آب حیوان شد به پیش ما کساد. زاب حیوان هست هر جان را نوی، لیک آب حیوانی توی. هر دمی مرگی و حشری دادیم، تا بدیدم دست برده آن کرم. همچه خفتن گشت این مردن مرا، ز اعتماد بعث کردن ای خدا. 7 دریا هر دم ار گردد سراب، گوش گیری آوری شی آب آب. عقل لرزان از اجل وان عشق شوخ، سنگ کی ترسد ز باران چون کلوخ. از صحاف مثنوی این 5 است، در بروج چرخ جان چون 5 است. ره نیابد از ستاره هر حواس، جز که کشتیبان استار شناس. جز نظاره نیست قسم دیگران، از صعودش غافلند و از قران. آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استاره های دیو سوز. هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست نفتنداز قلعه آسمان. اختران با دیو همچون عقرب است، مشتری را او ولی العقرب است. قوس اگر از تیر دوزد دیو را، دلو پر آب است زرع و میو را. حوت اگرچه کشتی غیب بشکند، دوست را چون سور کشتی می کند. شمس اگر شب را بدرد چون اسد، لعل را زو خلعت اطلس رسد. هر وجودی که از عدم بنمود سر، بر یکی زهر است و بر دیگر شکر. دوست شو و از خوی ناخوش شو بری، تازه خمره زهر هم شکر خوری. زان نشد فاروق را زهری گزند، که بدان تریاق فاروقیش قند.